هر څوک چې مسلمان یې ګناهکار یې د ګناهکار د پاره خو د همیش دوزخ نسته خو د دوی عقیده دا وه چې برای لزه مسلمان یم نو چې پر ځان یې د مسلمان خیال سړی راسي نو خود به راوایي ما خو الله دوزخ ته نه وراچي کې وراچي ولې ما هغه مې یو څو ورځې وراچي ولې مسلمان ګناهکار دی زموږ وروسته چې عقیده دا ده چې ګناهکار یې مسلمان یې اول خدای احتمال شته چې الله پاک به دغسې ګناه ور وبخشي دغسې به سیده جنت ته بوځي دا خو هم یو احتمال دی که د الله اراده وه که د الله اراده د بخښې نه وه نو خو دوزخ کې وراچي چې خپل د سزا ټیمې تیر شو بره راوځي یو څو ورځې نو حکیم حرمت څه وایي دغسې وه ولې خو دوی دا د اخر الزمان نبي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی د هغه نبوت دی پر حق نه بلی ول خو نه دی نبي حضرت عیسی علیه السلام یې نه مني د خپل دین چې دی دغه دایمي بلی چې د آخرت پورې بس دغه دین دی نو موږ مسلمانان یو وجه یې دغه ده خو به هر حال الله پاک نه اووه ذکر کړي دي الله نه څلوېښت ذکر کړي دي الله یې حساب نه دی ذکر کړي وایي خو د دې خبر هلته یوه نه وه چا یو رقم چا بل رقم چا بل رقم الله دغه سو بره دوی ویل یو څو ورځې نه یوې ډلې ویل اووه ورځې بلې ډلې ویل څلوېښت ورځې بلې بد څه ویل بلې بد څه ویل خو اصلي وجه یې دغه ده په قرآن کریم کې هلته په یو آیات کې راځي په سورة مائده کې اتلسم آیات دی وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه يهود ونصارى وبدوار ولا بر المجد على تعالى زمون او پر على تعالى گران نو چسری د الله زوی سیدی او پر الله تعالی گران نو دا ورته اچي بر ول دا ورته نو ورچي دا دا رقم دی لکه پلار چ زوی ته سزا ور کی نو خو یو څه به ووینو یا به ورځ بنډی کی یا به بل بل پښتګی د ابد تاریخ نو بد نه پر پیرزو نو چې موږ د الله زمون پر الله تعالی گران خود به یو څه ورځ ور اچي اغه آیاتم د دغه تایید کوي چې دوی خپل ځان مسلمانان بلل معنا مؤمنان بلل کفار ځان نه بلل لکه الته چې اغه آیت کړي ما بل سورت ما یې اته لسموي الته ما لا پاک نبی علی السلام ته ته دې پښتره دی وکړه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق ورتوارت مشتد على زي على دوجخت خپل زي اچي نو عذاب ی در لره درکین بلکې ته انسان ی د الله زوی ځان مبل به خل ور شخص لا سونو غرزه نو او آیات کریمه کیم الا پاک دغه د دی د دعوه چې دی ځان دوه نه الله ته دوست بولی برای دوست نو دوست کله دونه د ایمی عذاب ورکی نو د ایام معدوده پر دغه بنیاد باندې دی د حکیم الامت رحمت الله علیه خبر اصل حاجه ثاني وی خبر سیده چې دی نه اصلي اصلي ویل چې څو ورځې د مؤمنانو پر حق باندې یو قل الا عز وجل وس النبي عليه السلام في دسي وي وي قلت دسي ورتوا ورتا اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده اتخذتم اياتس اخسجد عند الله فنيز الله تعالى عهدا يوعد وقول فلن يخلف شنو مخالفت نكي الله الا فك عهده ذا وعد يسداغ دا اتخذتم چې دی طالبان تش په جده هم ځای هغه دي استفهام دي اصلي هغه د باب غي چې دی اتخذه هغه چې دی هغه هم ځای حذف سوی دي د تخبیب ته پر اتخذتم آیات چې اخذ کده هغه تل دی په حذف سوی بس فقط هغه استفهام استفهام هم زپات دي نو د شور تو ای پیغمبر اتخذتم آیات چې اخذ کده نی ولی مد عند الله پنیز د اعلی عهدا واحده عهد کلک قول تو کی نو الله پاک قول در سره کړی دی فلن يخلف چ مخالفت نو نکي اسکل الله علا پاک عهد د خپل وعد سره تیس د الله سو وعده خص کده نو خیا بدا خبري ام تقولون او کتیس وای اس عل الله پر الله عز وجل ما اغه خبر لا تعلمون چ علم نه پر لري الهات کلمه تاران ور غرزه بر والا پاک ده رقم کی الا پاک ده رقم کی نو خدر دغه دی خبر نو وس یا به الله ساسره وعده کړي چې زه تا دوزخ ته نه اچوم یا به د ځانه خبرې کوي تر دغه دوایه نسي استای نو خو دا خبره خو نسته دا وعده ولې وعده چې الله پاک کوي نو وعده کومه ده په تورات کې لیکلې ده په انجیل کې لیکلې ده په زبور کې لیکلې ده په یو آسماني کتاب کې نسته نو چې په آسماني کتاب کې نسته دغه سړی وعده څنګه تاوني چې خدای دغه سوای خدای دغه سوای لکه زموږ گای گای د ځینې عوام بیا باقی وکي نو خو د قرآن معلومات نسته ورته د ځانه د پښتنو یو متل یې براوی الله دغسې وایي وایي ته حرکت کوه زه به برکت کوم اوس ورته په قرآن شریف چیر وایي چې ته حرکت کوه زه به برکت کوم نو دا جمله پر خدای تاوانول سی دی د مضمون داسې دی چې معنی ته یو کار کوه الله عز وجل تاته څه شي درکوي هغه امداد به درپسې توفیق به درپسې داسې نس صریح نسته په کښې کې نو دلته انته دغه خبره چې ته به الله پاک ما یو څو ورځې وراچي د دې عهد پیش کړه عهد معنا وعده وعده خو په کتاب کې پیشیږي یا په تورات کې یا په انجیل کې یا په زبور کې لاس پر کښېږد هغه نسته نو چې هغه خوا یې نسته معلومداره ده بله خوا ده چې ام تقولون علی الله ما لا تعلمون و هغه خبره کوي چې علم نه پر لرې د ځانه اټکل کوي نو دغه ام چې دی

چې بجی کی او بجی پر اثر خې د دې دنیا کی وزره بس ته پکشه دغه خلق اصحاب النار خویندان د اورجی هم دی فيها په دغه اور کې خالدون همیش چې د ګرد مرده فارد جد دغه قرارګاو او چکانه دغه اور دی کسره کدا اس په خبره په دې لیاس دا څوک یاد کی مؤمن در جل اند کیږي مؤمن تر جل نه لاند کیږي خو بجی خو کی خو احاطه به جن پر کی دی چې ارسونه بدی وکي وکي بیا سر در بدی جګ وتلی خو د ایمان جوغه په سر کې پرته ده فراغ ایمان باندې نیک اعمال هغه دار مدار لري هغه یاد قبول دي نو د کمی خو محات دي محات کافر دي لکه جن چې په ټکرانو کې وګړي سر تر پای کې چلی دی په بدی کې ولې ته پزړي کې ایمان نس ایمان چې نه هیڅ نه کیږي چې بار ځان ته نه لري نو حکم سره کم څه ثابته خو یو ذکر دا زابطه یو پلاده په اولای که دغه کسان چې دا ګناه وي حتی پر کوي اصحاب النار خاوندان د اور دي او هم دی په به د اور کې خالدون د همیش ته پاره دي چیشته پکښې کې الته همیشه د پاره دي په تفسیر شریف کې راځي روح البیان کې براوی نو دی خو خپل ځان ته چا څلوېشت شپې ټاکلي دي چا اووه شپې ټاکلي دي نو چې دوزخ ته الله ورواچي په قیامت کې بره چې د اووه شپې چیرسي یا د څلوېشت چیرسي ملایکه به راله پر دې باندې غږ وکړي هغه ملایکې چې الله پر دوزخ باندې مقرر کړي باره داسې ورته وایي یا اعدا الله ذهب الاجل وبقي الابد فایقنوا بالخلود د خدای دشمنانو هغه ستاسې مدخ کې رسول چې تاسو یو څو ورځې مراد چې خو هغه ورځې دیم تیرس ولې هغه سرویس پرې دیم تیرس چې ځان ته ټاکلې وي نو اوس تاسې یقین وکړئ پر دې خبر باندې چې همیش ته پاره یاست اوس کوم نظر ته د شک خبره لوي دلې کدا اس خبره ته متوجه است د خوارار ته چون پیغه هم پیغه خالدون دی الته د همیش ته پاره دی منی خیر نه الته په هغه ورځ باندې چې هغه ورځ او سرویس کې لري چې ملایکه باندې ځخ پرو کې چې د خدای دشمنانو هغه ستې وخت اوس چیر سوي دي اوس مونږ یقین زړه ته واچو یبالانو چې د ګرد مرد پاره دی است نو دا خو ما د ټول چې د ضابطه خو قانون ته وای د قانون یو بغل د دې کیرس دا کم شری په باره کیرس د کافر وسنه دا بل خو بصره اخلي د مؤمن په باره قانون رجه والذین هغه کسان آمنو چوغو ایمان را وڑی و عملو الصالحات او عمل دا نیکی یا کڑی اولای که دا کسان بیاتن قانونی دی اصحاب الجنه دا خویندان دا جنت کی هم دی فیه پا داغ جنت کی خالدون دا همیش دا پارا جی دا بلا پلاس و دا قانون زدا مصوی چه اغا دا کافر پا باری که قانون دی چه کافر پر کپر مرسی دا دو دا جنت کی دارو لکسر ویسی دغه د مؤمن په باره کې قانون دی چې مؤمن ایمان راوړي او نیک عملونه مر سره ملګری کی هغه به سره کم د دوه د دوزخ دی دار نه سره کیږي دی به بیا خاص جنت ته ځي د جنت خو ګوره دا بل د قانون خلاص وس قانون پرس والذین هغه کسان امنو چې غو ایمان راوړي او عملو الصالحات او عملو دی عمل کړی الصالحات د نیکو نیکو کارو اولئک دغه کسان چې اصحاب خوندان دی الجنه ته د جنت دا د جنت خوندان دی د جنت څشته نه دی د جنت لپاره یو څورځ یا هم فيها خالدون هم دی بیا په د جنت کې خالدون د همیش د پاره نو وس کستې سپایاج په سر کې دغه آیات دا یو اچای مو دا اچای مش مر شروع کول مال دا قانون دی په دې قانون کې به د دې د خبرې رات عمر او ځ چې بار موږ څورځ د وځخته چې قانون رات څنګه راوځ رات دا دی چشه نو خو الله پاک قانون کښې شو چې د مؤمن د پاره جنت د کافر د پاره دوزخ راسه یو هوجي په خپل ځان پر دغه ترازو ته لچ ته مؤمنه کته کافر تا ته ترازو په لاس درکو ته موسی علیه الصلاة والسلام باندې وازه ایمان لرم زه مؤمن یم نو عیسی علیه الصلاة والسلام خو نبی و ولی موسی علیه السلام کوم خاتم النبیینو پر د نبوت ختم سوی دی خو تم په دې قانع چې یا پر د نبوت نه دی ختم خو د اخر زمان نبی بیا را روان دی په تورات کې لیکل سوی دی نو چې خاتم النبیین نه بوله نو خو عیسی علیه السلام درته وروسته نبی دی هغه نه منې منکر دی وروسته تر هغه محمد علیه الصلاة والسلام دی دا هغه نه منې منکر دی خو په دا یو لک څلوېشت زره نبیانو کې چې دی و نبی ته څوک منکر سي کافر کیږي ته د دوه ځایه منکر دی چې د وګړو د وسه منکې شو غوښته خپل د موسی علی السلام څنګه کې منکې شو خو موسی در ویل چې هغه راځي در ما ورسته هغه نه مانی نو چې هغه دوا په ظاهر را ده په باطن کې غوښته موسی علی السلام عمر ده نقطه د کافرانو په ډاله کې نو دا د واجب د کله خاصه ده چې بار ما ورته ګر سره نور اچي کې ورچل مې یو څو ورځي ته د کافرانو په ډاله کې سوی د مؤمنانو په ډاله کې نه یې نو څه دغه دعوا غلطه سو نو ګور په ظاهر په جدوا آیاتو کې قانون بیان سو مګر په قانون کې د دې خبره د خلکو پر چم په چکو شو ما ته کړی چې دا ستا خبره غلطه ده قانون دغه رقم دی ته ونه سزان په مؤمنانو کې حساب کا بره بجنت ته ځي ته په کافرانو کې په ظاهر د دوه بیان څه منکر عیسی علی السلام او محمد علی السلام او په باطن کې چې دغه دوه ونه منې ویل خو هغه دوه به د ګردو نه بیان تاسو کې هغه نور هم وکړي نه منې نو دا قانون چې وس بیان سو دا د هغه چا او چا تر منځ بیان سو یو هغه کافر دی چې پر د باندې هغه دی کفر دی گر سره ټول گناہ او احاطه پر کړی د محاصره دی، بل هغه مؤمن دی چې عمل صالح لري. اشد هغه مؤمن قانون خو نه دی بیان سوی، هغه مؤمن چې هغه به عمل صالح نه لري مؤمن یې کدا اس خبر ته متوجه شد جس قالا و عمل الصالحات و یلو اش اغبل چې ایمان لري مگر عمل صالح نه لري، هغه به سپکه هغه وس د کفار ملګری دی کده مسلمانانو ملګری دی. دا هغه په بار کې الله عز وجل بل ځای قانون بیانې، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آیت مفهم سو، ان الله بشک الله لا یغفرو نبخش ان دا خبر یشرک به هیچ شرک د سره وکړس من کوپر په وکړس، و یغفر ما دون ذلك لمن یشا تر کوپر چې دا معذره کمس چې کوپر نه بالا نو خدای نه کرد زنا ای بولې و تک ای بولې شراب ای بولې فلانه ای بولې فلانه ای بولې در هغه کوپر چې راځي خو تسبیح الله بخشي دا هغه ضابطه او قانون به اولته بیان کړی دی چې مؤمن ګو کی ګر سره د ابدی دوزخ اخلاص دا بجد ورخه گر سره اخلاص ک عمل صالح ورسره خو یواب لا لا نورځي چې عمل صالح نه ورسره در کو پر راوځي خو ته ګنای وکړي ایمان خو لري، هغه د الله په مشیت کې دي ک الله بخښ ورته وکړه هغه مخلاص چټي دي چې جنت که بخښ نه ورته وکړه خو د ورخه ته بولارس خو ابجد ورخه د ځای نه دي برته د زده پر ابجد شې دي ابجد جنت دي. وسته سم مومنان ذکر مومنان دوا شخص ول چې ګنا نه لري داغه د فارم ابدی جنتی، چې ګنا لري در شرک را کم یو ګنا داغه د فارم ابدی جنتی، مگر وو کې دوزخ ته بځیکه بنځي داغه د دوزخ بل مسکیا چې د الله د تعف وکړه غو نو کې نه بیا چې دا جنت بیا ک الله عف نه وکړ نو دی به دوزخ ته ولاړ سي بار خو چیرې ورسته جنت دي. نو د دغه کسانو چې ایمان عمل صالح لري په دغه آیات کې دا د حکم بیان شو، او د اوغه کسانو چې ایمان لري عمل صالح نه لري په هغه آیات کریمه کې حکم بیان شو، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نو مؤمن ګر سره اخلاص دا دوی خبرې ولې جوړه جوړه سره راوړلې، یو وای دغه د کافرانو د بلا من کسب سیئه و احاطت به خطیئته، دا یو اتایم آیات. او بل دا دوهم دا وای د قران کریم قانون دی، د قران عادت ته سره غلي دی، انذار او بشارت بغل پر بغل ذکر کی یا فلا دا خلق دا رقم و بیری دا رقم سره چې موږ ګرځد وځه خیال سړی چې موږ ګرځ د وځه خیال دا رقم وبری بل پلا بشارتونه چې را مخ د سړی وکړي چې وسته سکې مړی د سکې په جنت ته دا رقم بشارت ورلار ورک وعد وعد ام په بل په ځی تعبیر کې وعد بیان سي، وعد معنا دا سي وعد یې نیک نیک بیان سي چې هغه نو سړی وای چې جنت دې دا رقم زموږ د پاره حوري دی غلمان دی فلان او فلان، وعد وعد بل پلا به عذابونه راځي د وځخونه، وعد وعد الله جوړ سره بیان دی، او انذار و بشارت معنا بیرونه وزیری ورکول دا جوړه جوړه بیانې. نو کافر و مسلمان هم د غفر لزګ یې پلا د کافر حکم بیان کی بیا د مسلمان د بیان کی، وای نو خپل په کور کې سړی تربیه کوي د اولاد یا خپل د شاګرد غلطم باید واره سره جوړه د جزا څخه تعلیم او تربیه او قانون اخسته کیږي. اولاد چې بیرایه گای داس انذار لرور کې چې پلانه نو ته ودرې چې تاسو پوسټه کې زپ شو تر اولم کې نه راولم ستا د غوژو تاونه باز بیا وګورم زه به د سی وه هم گای گای بیا ته بیا د خیر سره بازار ته بیا ځانې شي درانه سر دا به بشارت دی د لپاره تربیه د غس کیږي. استاد که شاګرد روزیم به دغه رقم گای گای منای ولشته یو به هلی نو گای گای خو به بدر مری ور کړي نو گای گای په امکان چې کامیاب شي یو کلام ورته نیول یو کاپیو یو کتاب ورته نیول دا انذار بشارت دا وای سره ملګری بیا ترجه پر روح البیان کې سره وړي دا وای یو پر مورید درلود نو په دې پران کې خود درجه درجه برای د خپل مرید توله برای تو خود دلیه په دوزی پور دیر اخته نو یه ورځ به ولاړ شو د بایزید بوستامی رحمت الله علیه زیارت وکړه، هغه مشغط شیخ دی دلولی درجه نو دول خود دلیه دغه په عبادت اخته معنا او خپل او تسبیحات شي کوم هغه ولیانو د اولیاء او ملاقات خونو هم چدی به خې ډیر غټ مقام دی، هغه بیا جلا بل مسله ده چې د اولیاء سره ملاقات غټه مسله نو دا بو ادول سی انو سر روان سو چراله برم ادي اکري پیدا کی بوستامي په دیو تای بوستام دی کلی نوم دی بایزید رحمت الله علیه نو بوستام ته دی را لا کو پشتنه دا سړی نوم چې دغه کور چی دی کور چی وروښه دروازه وټه کېدل کورواله جواب ورک ورغله ته بوټ ته تللی دی ته جزا سبایو دا خبر زده کی چې څه اولیاء ترسیو دي رحمت الله علیهم یا نبیان ترسیو دي دوی د ځان هغه سب نه دی جوړ کړی چې ګرد خلک بجده پښو لاسونه مو چی کارونه بغرد بلکې خپل تاریخ ولا کاوه بایزید بوستامی رحمه الله چې د ولایت شکه وتلی دی مګر بوټ تخپل تللی خپل بچی اجر او نو نو کورواله ورته بارای خپل براسي ته سي انتظار ورته کې سي زي ما دوی به دغه جدان ته تیجو بچیا بس په بوټي به کومه کوم سره وکنو خو یې ورته سي زي ما دی اړ په روانس شروانس په مخ چې دغه خو را روان دي هغه لو از مری دی په دغه باندې د بوټو بار باندې کړی دی یو غټه پیره کماره په لاس کې دا ورته نیول دی پلا پلا په وې هم هغه چې دا حالت وکتل دا مری زاره وشو دل دوا څه چې دا سره کم دی د هیبت ډیر په پرې وتی نو هغه بایزید بوستامی رحمت الله علیه برای وجه بل پیرتو ول وجه شیخ ده رحمت الله علیه ته برای ول ګوره تربیه جنه ده زده تا دا خپل شاگردان دا ستا خپل مریدان دا جگرد پلوت پا نرمی که روزلی دی دا سختی تاب نلری دا علا عز و جل قهرون تا نجور تا بیان کردی دا علا عذابون تا نجور تا بیان کردی خود تربیه خود دارا کم کیج خوب بشارت و انذار باید پر لمر گری دا دوغ نکدر قهر و دا دوغ نکدر یه وام تاب لانلری زارای و شاو دا که تا دا دوار پر دارا وستلی وی دا علا دا طرف جی وامون ام پر چر کردی وی نو بیاد دا وام تا کت در لو دی نو دا قصد دا نقل کردی در تربیه پوری چه که شاگرد چو که طالبی که موریدی که بل کشری زوی و اولادی تربیه که یه پا جی که باب زیاری و او دا بیروان دوار سرم بلگیری گای وینه د تداسی ګوت څنډانه کوي چې بیا به سره ګورو ته وده یا یو چلاخه وهلی یا یو وام پر تیر کړی گای بیا غته بشاره تور کولی دا چې مطلب دې نه چې سره ته مو وخی چې دا خاص سر اثر ظلم دی ظلم نه یا سر اثر خمخه قهر دی هغه رقم نه چې هغه ترجمه دی ونه کی دی وای چې ګرد کارونه زما د پاره کیش دا طالب دا بل څوک بره پویږي چې دا کارونه زما د تربیه د پاره کیږي نو کګر سره زما دښمن وای نو دا نه کی بیا ولې سره کول او که دا زما کار ګرده سم وای روده خوش کوي به ولې راته خو مندر زما په کارو کې غلطی سته نو د قران کریم هم دا بشارت او انذار دوه جوړه جوړه سره راوړي چې مؤمنان چې د دواړو خواو ته پام شي چې دا وام شي چې د کوپر شي چې وس خزان را وسکه په جبل باندې ځان مشرفه کې د ایمان په شیانو وس راځو دا در اتایم نمبر آیات په دې کې 22 نمبر معامله ده دوی دا یهود چې د اعلی سر 22 نمبر معاملات دي په دې کې کوم د دې هغه شناعت به جعل راپورته کوي د څه اعلی فرمای و اذ هغه وخت در پیاد کې ای بنی اسرائیل اخذنا چې موږ واخستل میثاق وعده بنی اسرائیل د بنی اسرائیل معنا د یعقوب علی السلام د اولادیت څخه موږ واخست هغه وخت تخت در پیاد کې څنګه وعده موږ نه واخسته میثاق څه څه مخه پیاد چې یو وعده ده یو میثاق دی میثاق کله کې وعده ته ویل کیږي چې په یو چا باندې د خلکو پر چم قسمونه ودسختونه په وکی چې بیا خو بنه بشه معنی کیږي نو دغه څه کله کې وعده علاوه موږ واخسته د چا څه بني اسرائیل ده بني اسرائیل پر کوم خبر دا خبر ولا تعبدون الا الله لا تعبدون چې تسب عبادتنا کوي الا الله مگر نه یو ده الله يوم اول مدى على توحيد وعد ازني واخصك الا با يوغني عبادت ببل چاته نك داي اول پس وبالوالدين احسانا دغه وبالوالدين احسانات معلومي چالت احسانات ذکر سو دي چور بالوالدين د مخدل ته پیل حذف دي واحسنوا بالوالدين احسانا احسانا مفعول مطلق دي دغه د پاره واحسنوا تسني ككوي بالوالدين د مور فلاره سره احسانا نني ككول نه لکه وای ضربه ضربن وهل یا کړي و ضربن وهل دا د عربي دستور دی پښتنو ته دا خبره پسخند مرمر چې دا بیا څه شي دی چې وهل یا کړي وهل وهل یا کړي په وهلو سره دا په عربي کې دستور دی چې مفعول مطلق د تاکید لپاره جا فعل مؤکد دی په بله ژبه کې دا نه قیاسي چې بره خلک وای دا نو څه شي دی چې سره وای نو وبل والدین د دې مخ کې چې شي کښې شول سو احسنو ولي خذو احسانا چې مفعول مطلق دی دا غسخه معلومه جلته بل فعل غواړي نو چې دا یو خو هغه چې عبادت بد الله سما سو د بل چانه کوي بل و احسنو تس بني کې کوي کدا چې تس ګرد ورته پوهیږي چې د بل واجب نه دی مخ احسنو کم دی خو د قانون او د ګرامر د لارې غواړي په دغه ځای کې نو تس نه کې کوي بل والدین د مور پلار سره احسان نه کې کول و ذی القربه دا وزي دا عتف دی پر دغه والدین باندې درغه به لاندې دی یعنی و بذل قربه دا ارقام سو ولی دا زو چې دی دا خو دا غسمه استم کبره وسخه لري ک طالبانو سیس پر پام چې هغه د درفع په و سره زی درفع په حالت کې زو ویل کیږي په حالت کې نسب کې چې دی ذا ویل کیږي په حالت کې جری کې وی ویل کیږي ولته خو دی زیدي او غبی جاری دلته کار کړ دی دا و په خاطر هغه وکړي سر راغبر بسوله و ذل قربه او د خویندان سره د قرابت هم نه کوي ول یتاما او د یتیمانو سره بنې کوي چې پلار نه لري یتیم نو در هغه وخت دی چې بلوغ ته نه رسیدلی نو د څه نه چې د مثال په تور بلوغ ته رسیدلی غاښونه او تلی سپیر بیا خو د سپیر ګرځي چې ما انګو مشل نهست نو یتیم هغه دی چې بلوغ ته نه رسیدلی والمساکین او د مساکین سره به هم تس چش کوي نه کوي دا خو د عمل د لارې احسان د جامع کلمه استعمال کړه ده چې تشه د مور پلار سره احسان کوي ډوډۍ چې ورکې احسان دي چې لاس ورکې را ولاړې کې هم احسان کې عبور لره ورکې هم احسان دي کې جامان لري جامع ورلره ورکې هم احسان دي کې اسپیټال ته بوځي هم احسان دي کې نور می خبرې کې هم احسان دي حتی که د مور پلار مختصری په محبت ګوري د حج او عمرې ثواب الله عز وجل ورلره ورکې ګوره درته په خپل کور کې عمراته نو دا چې دی احسان دغه جامع دی د مور پلار سره احسان بیا تاکید ورکوي وم احسان احسان کول و ذل قربا د قاوینانو سره د قرابت تقریبا سره به احسان کوي هغه دغه جامع دی ول یتاما د یتیمانو سره ول مساکین د مسکینانو سره چې شي نه لري بل امر دادی وقولو او تسبه خبرې کوي لناس د خلکو سره حسنا شایسته حسن دا چې دی وقولو تش واس لناس خلق لره یعنی قولا حسنا دا حسنا صفت پاره د مصدر مقدر دی دلته بل قولا غواړي لکه اغه احسانان چې الته غوښتي نو احسان حسنا دا غ صفت یو شایسته خبره د خلکو سره کوي خلکو ته بجی خبرې مکو چار غړي د پلانې زو د پلانې زو بجی بجی نسبتونه وي نه یا نور به باکه خبره خلکو ته شیخ خبره کوي بل دا وعده علاوه مازنی واخص بل واقيم الصلاه او تیس اقامت کوي د مانزه اقامت المانزه دا معنی چې دوام پر مانزه کوي دغه څه مکه و چې گای گای کای گای نه کوي اقامت المانزه دغه د شرایط او ارکان دوام ګرځي په کښې کې ګورم به شرایط او ارکان مراعت سوي هغه به پر ځای د سنې شرایط نه برابر منځ کې په مردار کالو پر مانزه باندې ولاړ یا ځای مردار دی هغه دغه خیال نه ساتي وز مرام خلق دار کم نیست مشت ترال چه پر ارز ایده ای ودر ادی بالا دا باک نو کس تو اش دختای بنده خو پاک و نا پاک و غیر خدا دا مکان پاکی دا هم شرط پل منزی کنو یا دا او دا سی نیزده یا یه غسل نیزده یا اغه با گرد مراعتی او دوام با امور سرای باران و اقاوه پلانه سری دل منزی اقامت کی اقامت دا من اگر دمر خیال ساتی دل منزی نو علا دا امر دیتا کردی ونو چه و اقیم الصلاة تسی دا برپای که دا کوی دل منزی و آتو زکات او تس زکات ور لروکی د خپل مال نو وس چونه واجب ځنی وخت چې وکړای حساب کی اول د وار چې شرک به نه کوي اول حکم دا وس بل د مور پلار سر احسان کول دا یاد وا د قربانو سر احسان کول دا درې د یتیمانو سر احسان کول دا څلور د مسکینانو سر احسان کول دا پنځه بل د خلکو سر عام خلکو سر شایسته خبرې کول دا شپږ د لمانځي اقامه کول دا اوه د زکات ور کول دا اته علاوه دغه کلک وعده ما ځنه اخس چې نو خو د جن نور حکمونو خو نو او دغه خو نه و خدای هغه مهم الله را بیان کړ چې دغه نو عادي من ځنه اخس چې نو دي څه وکړ ثم تولیتم نو سمخم د عتب ته فارغ طالبان تشبه پویږي تر دې مخکې بل محذوب سته یعنی وقبلتم تش دا خبره قبول کړه لا تش ول هو د موسی علی السلام سره وعده وکړه مګر ثم بیا قبول دی وکي بیا دې مخ واړه ثم بیا تولیتم تش مخ واړه شام وګرځول چی دا یو ملانه کاو الا قلیلا منکم مگر نه ډیر لور خلقو منکم تش څه بخیر لږ خلک پاتې سو پر خپل قول باندې ودرېدل چې د موسی علیه السلام سره وفا وکړله او یا چې رسول علیه الصلاه والسلام را مبعوث سو پر هغه باندې ایمان راوړي نور ګرد شا وګرځول دغه وعده کړه در شو لاندې کړه ګوره دا د دې بل شناعت دی علاوه چې ما سره کلکه وعده کړه و دغه رقم سپینسترګې وکړه شای ورو ګرځو نو محمد علیه السلام ته پرتا به ایمان راوړي دا ګوره ما ول دوه وشتم نمبر شناعت دی باندې چې دغه نو وعده په خپل مات کړي وانتم عرضو وانتم تسجاس معرضون اعراض كون كياس سمانا يعني دغه معادتي اعراض دغه تول كيلو چاسري چات ګور بر مخ نه شک ته ګرځو مرګ دالا د جن سره دغه کار دغه رقم دی وانتم تس معرضون اعراض كون كياس اعراض منا مخ اړه د شي څه شته نه متوجه کیږي کله دا څونه غټ غټ وعدي جن دا وانتم معرضون ته مس تس داس ولا نو ګور ثم بیا تولیتم تس مخ واړه او شام وګرځول الا قلیلا مگر نه ډیر لږ خلق منکم سیس خډیر لش پر دی وعده وختل پس یاد د دوی غټه وجه کوم ده وانتم معرضون وانتم تس جاس معرضون یعنی اس کوون کیس عادت مو ده غره غلی دي دس نه دي دا وسه وخت سات په غلطی کی کیږي یا کار دي دا غدي چې جن کاری واسطه دا غت په غلط ګرځي شاور تر ګرځي نو الله عز وجل دې مجدد حالت خو سنج الله تعالی دې خپل جن من عمل راکی واخر الحمد لله.